فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونك سدق استيال ميل كستوى جوكتان كسو دوادا برنامج كدوحة وريسي دي دعدا الفرقان أو حليدان وكلا دق استان عاونا برنامج ك وعن حوقي سكسو قادن دون فلانقين تفيلم كي الكتائب اي كسو سارتي دقال كي بولو مرير اي لقولا يي انك بدن لابا بقلو اسكري وكترسان عيدة مدى يوغاندا برنامج ك وحمرتكو او عاو روحة نقلقي بقلاي اقو يهن محمود اغاس ايوه mid kamid ah culimada diinta islaamka oo kelimada taaliikh ah ku lahan doona barnaamijka, iyadoo sidoo kale aan fursad ballaaran siin doono qaar kamid ah dhageystayaasha Al-Furqaan si gaar ah kuwa naga dhageysta baraha internetka. Aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo dhuuxa. Wahbinnimo 4/18 bisha Dhulqacda sanadka 1400 أفرتني أفرت هجرية. برنامج كأيان قد قال دونا مؤسسة الكتائب قرب قربهنات حركة الشباب المجاهدين وحأي فيلم حساسي أكسو سارتي معركة دي بولا مرير إيه لقول أيي إنك بدن لو بخلو أسكرو كترسن عيد مدى يوغاندا. فيلم كاسي أي أهمد حساسي أو سي وين لو قد داوضي قد هاد دالك إيه دي بديسا والدين بدن إيه إهلوه فيلم قد داوضي وحأي كفر حين جبك لقارسي عيد مدى يوغاندا ما داما أسكرت يوغاندا ee duulanka ku jooga Soomaaliya ay dhibaatooyin badan u geysteen dadweynaha Soomaaliyeed. Dad badan waxa ay sheegeen in la joogo xilligii Uganda isaga bixlahaayeen Soomaaliya, laakiin la doonayo in lagala xisaabtamo wixii ay geysteen dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waqtiyo badan ayay ehelka la ilmeynayeen dadkii ay ku waayeen gacanta Uganda, laakiin filimkan waxa uu noqday mid ay ku dareemaan inay haystaan wiilal garabkooda taagan oo aanan iloobin dhibaatada loo geystay diinta iyo dadkooda. Qof waliba oo muslim ah oo ka damqanaya dhibaatooyinka shisheeyaha ka wadan Soomaaliya ee filimkan daawaday, waxaan aaminsanahay in ay farxad u ahayd oo dareen ahaan uu la wadaagayo dad badan oo uu gubayay tacdiida foosha xun ee ciidamada Uganda u geysteen ummadeena. Filimka dhan kale waxa uu muujinayay naxariista iyo jacaylka ka dhexeeya qiyaadada mujaahidiinta, culimada rabbaaniyiinta iyo ciidamada mujaahidiinta. muslimiin badan oo walaalaheena ah oo dunida ku dhibaataysan ayaa ilmeynaya markii ay waayeen cid garab istaagta oo hiil iyo hooba ay ka helaan. Kuwaasna waxaan rajaynaynaa in dhibaatooyinka Allah subxaana wa tacaala uu ka fiido. Filimka qaybaha dambe, dagaalyahanno aanan dil ka baqin gidaarka cabsidana dumiyey ayaa daalimiintii Uganda u daatay. Intaas waa si kooban oo dareenka filimka ku saabsanaa. Markan waxaan soo dhaweynayaa akhoyan Maxamuud Ugaas oo barnaamijka ka qayb galaya. Maxamuud Ugaas, soo dhawow, marka hore ma daawatay filimka? Haddaad daawatayna maxaa kaaga baxay? Bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan salaamayaa dhammaan akhyaarta Real Al-Furqaan iyo dhageystayaashaba. Haa, filimka waan daawaday shalay xilli ay barqanimo ay ahayd. Xaqiiqatan filim wuxuu ahaa aad u xiisa badnaa. La wada sugayay wixii ka dambeeyay iclaamintiisii. Maxaan ku idhaahdaa sidii caadada ahayd dad badani labada dhinac midkay doonaan baa ku abtirsadeene ay wada sugayeen oo fariimaha uu soo gudbin doono iyo xaqiiqda uu daaha ka rogi doono ay maaragtay isha lagu wada hayay. Sidii qolo walba ay ka filaysay buuna noqday oo filim maxaan ku yiraahdaa malxamad muhiim ahayd oo maxaan ku yiraahdaa weerarkii iyo dagaalkii lagu xasuuqay ciidamada gaalada ah ee Ugandiiska ee buulamareer ka dhacay lagu soo bayaamiyey fariimo muhiim u noqon xaqiiqatan ay ku lifaaqnaayeen ama lagu soo gudbiyey ama ay la socdeen. Waa Maxamuud Ugaas, laba daqiiqo ku soo koob qaybaha hore filimka murug buu xambaarsanaa oo waxaa looga hadlay tacdiida ay geysanayeen ciidamada Uganda, maxaa kaaga baxay filimkan? Oo aan isleeyahay saddex fariimood buu sidey ama xambaarsanaa. Sida aad sheegtay, qaybtiisaas hore waxay soo gudbisay muddo 20 daqiiqo ah qiyaastii dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii iyo dilkii iyo kufsigii iyo bahdilaadii ay ciidamadan kristanka ee waddanka ku soo duulay ay kula kaceen ama ay u geysteen shacabka muslimka ah ee gobollada Banaadir iyo Shabeellada Dhexe ee Shabeellada Hoose aan iraahde ku sigan muddadii ay gobolladaas duulaanka ku joogeen. een dad masakiina oo muslimiina oo beero qodota ah oo guryahoodii iyo beerahoodii aamin isaga aha oo ay inta maxaan ku yiraahdaa dhulkoodii iyo deegaankoodii iyo guryahoodii ugu galeen een si wuxuushnimo ah oo gardara ah oo gaalnimadooda iyo naciibkooda ay ka muuqdaan ay maaragtay dil iyo maxaan ku yiraahdaa foolxumooyin kaleba ay ugu geysteen ayaa maxaan ku yiraahdaa lagu soo gudbiyay een waxyaabaha runtii aan xasuusto aadkana saameynta u lahaa waxaa ka mid ahayd een gabar een 7 caruur mise 8 caruur oo ay hayso oo agoona hadda een aabihii ee dhalay caruurtaas een maaragtay lagu dilay een dagaalada iyo maxaan ku yiraahdaa dilalka iyo beegsiga noocaas ee ciidamadaas ay shacabka u geysanayeen waxaa sidoo kale uu muqaalka iyo filmku soo gudbiyay muqaalo badan iyo dad badan oo meelo kala duwan ay ciidankaas gaalada ah oo ay dhibaatooyin iyo dil iyo maxaan ku yiraahdaa een fulxumooyinka noocaas ay ugu geysteen gobolka Shabeelladaba hoosaba een ha u badnaayeen een wuxuu muujinayay cadaawada ay dadkan u hayaan sida aysan u kala soocaynin oo ay xaqiiqatan aysan u kala jeclayn askariga jabhada ee furinta ku jira dagaalka kula jira qoriga sita iyo hooyada 80 jirka ah ee gurigeeda hor fadhida iyo odayga waayeelka ah ee beertiisa dhex fadhiya iyo maxaan ku yiraahdaa 30 jirka een ama xoolihiisa la joogta ama beerihiisa ka shaqeysanaya inaysan u kala aabayeelaynin ay isugu mid yihiin cadaawad iyo nacayb iyo maxaan ku yiraahdaa een colaad isku mida ay u hayaan marka ay ku guul dareystaan ama ay darbaaxooyin adag kala kulmaan mujaahidiinta iyo maxaan ku yiraahdaa jabhadkana cidda ay ka aargoosanayaan oo ay isbidayaan ama ay u arkaan inay ka adag yihiin oo ka aargoosan karaan ay tahay dadka masaakiinta ah oo maxaan ku yiraahdaa muslimiinta ah ee guryahoodii iyo beerahoodii een iska jooga way maxamud wasqaba hore hadaan ku laabanno filmkan ka waran dawladu uu u yahay ehelada iyo waalidiinta in ciidamada Uganda ay dhibaatada u geysteen waxaan isleeyahay su'aashaas waxa ka jawaabaya ciwaankii filimka oo ahaa wayash fi suduura qawmi mu'miniin aan arintaasi laab qabowsi iyo qalbi dhayid iyo maxaan ku yiraahdaa aan dhabaan dhabay u tahay ee dadkii muslimiinta ah ee caruurtoodii iyo ahalkoodii ay gaalada soo duulayaasha oo ay ku dhibaateeyeen gurigoodii iyo beerahoodii waxay dareemayaan in loo aaray waxay dareemayaan dad muslimiin oo walaalahooda oo Soomaali oo dadkii ay u qeylshanayeen oo kaamiradu soo gudbinaysay ayaga u qeylshanaya inay qeyladoodii iyo tolaaydoodii ay uga jawaabeen ciddii maxaa ku yiraahdaa qeyladaas ka yarisiisay ama dhibaatada ay la qeyliyeen u geysatayna jasahoodii iyo abaalkoodii aan la mariyay xaqiiqatan xarakatu shabaab al-mujahideen mujtamaa muslimka ee Soomaaliyeed dhibaatadii ay u geysatay AMISOM way uga aartay tii Itoobiya ay u geysatay way uga aartay tii Mareykan u geystay way uga aartay oo xuriyihiisii bay ugu daadatay askartiisina ku leeshay diyaaradihiisii oo ku duqeynayna ay ku gubtay een waa door iyo kaalin iyo arin maaragtay ay xarakatu shabaab iskeed ugu istaagtay kana soo baxday een maxaan ku yiraahdaa ballan qaadiyadii iyo wixii sheegasho arinta la xiriiro ay ka sameysana aan Ilaahay horti marqaati ka nahay inay ka soo baxday oo ay gudatay oo sidii ay u ballan qaaday ay maxaan ku yiraahdaa meesha ay uga ballan qaaday ay barnaamijkaas een uga soo baxday way maxamud ugaas in rag qibrad buuxda u leh hawsha ay qabanayaan naftoodana ku kalsoon ayaa ku farayareystay soo saarida iyo isku dubaridida filmkan laga soo saaray dagaalkii Buulamareer ka waran qaabka ay Alkatayb u diyaarisay filmka maxaad ku sifeyn kartaa een horta mar walba filimaanta Alkatayb sida aan dhowr jeer hore sheegay waxay ku suntan yihiin oo ka muuqata xaqiiqatan xirfad warbaahineed oo aad u sarreysa runtii hadii la eego xirfadda technicalka ah ee farsamo hadii la eego xogta la soo gudbinahayo iyo sida la isugu xirahayo iyo siiqada iyo dariiqa ay haysato iyo sida ay hal toobiye xog ugu socoto oo fariimo isdaba jooga ay u tahay iyo sida maxaan ku yiraahdaa hal qodob laba qodob iyo saddex qodob loo tarkiisinayo maxaan ku yiraahdaa si fiican ee loogu turxaan bixinayo filinkaanu hadda saddex qaybood baan dhigi karaa uu ka koobnaa qayb lagu soo gudbinayay hagardaamooyinkii ciidamadaasi ay geysteen iyo dhibaatadii ay shacabka muslimiinta ku hayeen qayb labaad oo ah jasihii iyo abaalkii ay arintaas ku mutaysteen iyo wixii ay kala kulmeen jawaabta iyo maxaan ku yiraahdaa tusaalaha ugu fiicanna uu ahaa weerarkii u dambeeyay ee hadda ay la kulmeen ee 200 ee mujrim maxaan ku yiraahdaa looga seexiyay iyo fariinta saddexaad oo ah waxa uu yahay had iyo jeeraale doorka dabaqoodiga Soomaaliyeed ee mar madaxda sheeganaya mar saraakiisha sheeganaya marna culimada duubaynta sheeganaya يعني وصدح فريمود يصدح الرمود يصدح قلب أو إسكحرا أو سي حقيقة محنكو إرادة شكل آنا آدنا أوهر سرريسة لو سو دياريي لو سو قدبيي حقائق يمحنكو إرادة وحان لدفير كرينا إن كرسا ويا محمود وقاس إن صوماليدا إن أحيابها اللغونا ليلو حاكمي دا إن تعدي دا إيكالا كلمان ششايها أي إلوبان واد أكتا إتوبي لباتوين بدن بي صوماليا كجيستي مقدشة داد بدن بيكو حسوق هدانا وال إلوبا إن بدن dadka Soomaaliyeed Uganda sidoo kale dhibaatooyin badan bay geysanayeen dadkuna waxa dareemaysa in in badan ay iloobeen soo mujaahidiintu uma muuqdaan kuwa aanan iloobeynin dhibaatooyinka umada ay u geysanayaan shisheeyaha oo markay ahaataba gacantoodu ay gaari doonto aan xaqiiqatan su'aashaasi waa sadar muuqda su'aal ka dhan wax kasta iyo dakana kasta iyo dhibaato kasta oo Soomaali loo geystay oo laga galay cidda maanta daba joogta waa nimankaas iyo ragaas waa xarakatu shabaab ee maxaan ku raadaa ciidanka jabahaadka الكتائب iyo guud ahaan waxaan ku yiraahdaa muslimiinta wilaayadka ku nool xarakatu shabaabna ay qiyaadada iyo hoganka aan ay u tahay aan Soomaalidu guud ahaan markii kor laga qabto waxa la dhigi kara 90% waa dad caan ku ah oo ku sifaysan cadawgoodi shalay 10 sano ka hor 20 sano ka hor 30 sano ka hor inay si fudud oo dib yar oo wax aqli iyo mantiq ah ay ku saleysan tahay iyo xaqiiqo isbedeshay oo aysan jirin inay ku aqbalaan waxaan ku yiraahdaa kun sano kun iyo shan boqol sano wax soo socdayna ay ku iloobayaan ama ay ku dafirayaan ama ay isku moodsiinayaan maxaan ku yiraahdaa hadallo iyo waxyaabo la mid ah iyo dhacdooyin maalin iyo wax la mid ah aan ku kooban aan xaqiiqatan aan xarakatu shabaab waa cidda cadawgii umadani lahayd soo jireenka ahaa qarniyada maxaan ku yiraahdaa tirsanayay diintan iyo quraanka kariimka ah iyo waxa aan aaminsanahay ay nabarayeen oo noqonayay cidda sideedii u daba joogta maxaan ku yiraahdaa mujtamacan uga aargoonaysa dowlad kasta iyo cid kasta oo mujtamacan iyo dalkan ku soo duusay maxaan ku yiraahdaa dharbaaxooyinka iyo jawaabaha cadcad ka siisay wixii ay dadkan u geysteen waa xarakatu shabaab sidaa darteed waa sadar muuqda su'aal ka dhan waa cidda kaliya ee maanta cadawgii Soomaaliyeed dhanna ka hortaagan oo la xisaabtamaysa dhanna og dhanna mujtamacii kale u iftiiminaysa oo had iyo jeer la u soo gudbinaysa muhiimada ay leedahay in cadawgooda gartaan xasuusnaadaan wixii loo geystay iyo cidii u geysatay iyo qaabkii iyo meeshii loogu geystay iyo sidii xataa loogu geystay iyo meeshii laga soo galay waya maxamed ugaas in qaybaha dagaalka waan iman doonaa laakiin hadalheen badan ayaa baraha bulshada ka taagan waxana ay ku saabsan tahay oo ay ku aadan tahay amerika mujaahidiinta al shabaab iyo qaar ka mid ah culimada rabbaaniinta oo furumaha dagaalka jooga kana soo muuqday xilli madaxda dawladda federaalka aysan ka bixin xafiisyadooda markii ay ka baxayaan oo ay gaarayaan meelo igu sawir ay u gaaraan in ciidan badan la geeyo dad kala dhibaateeyo ka waran hadalheynta umurta ay sababtay xaqiiqatan horta arintaas waa arin dadka muslimiintaahu ay ka dareegsan yihiin khaasatan dadka wax un kala socda taariikhda xarakatu shabaab iyo halgankii dheeraa ee maxaan ku yiraahdaa ay soo martay iyo sida shakhsiyaadkani ay ku yimaadeen oo madaxda ay ku noqdeen oo qiyaadada ay ku noqdeen aan Abu Ubayda iyo rag la mid ka ah aan hay'ad reer galbeed iyo safaarad reer galbeed ragay wadankan keentay oo diyaarad Nairobi looga soo qaaday aan ma ahan ama bal laga soo dajiyay waa rag wadankan joogay dagaaladii ka dhacay halgamadii ka dhacay aan hoggaaminayay furimaha taagna ilaa haddana sidii u taagan aan ayaan dhawayto markii aan ka warramaynay aan shirki aan maxaan ku yiraahdaa labaad aan waxyaabihii aan maxaan ku jiraa wareysiga ku jiray waxa kamida in si naba aan la isku barbardhigi karin labada kooxood qiyaadadooda inaan si naba la isku barbardhigi karin oo kooxna ay tahay koox si dhaba gacanta ugu hayso oo faraha kula jirta shaqadan iyo mashruuca ay wado oo ay maareeyta sheeganeyso ay qiyaadada ka tahay kooxna maxaan ku jiraa dhagaxyo iyo darbiyo dhaadheer gadaashood ay ka soo dhaaranayso oo wax qabadkeedu sheegashada TV-yada ay ka sheegtaan iyo booloxooftada iyo faataadugta ay caanka ku yihiin ay ku kooban tahay marka Aba Ubayda iyo ragiisu way ku santan yihiin waa lagu yaqaanaa rag furimaha soo taagna ilaa haddana taagan shaqadan iyo hawsha ay wadaan iyo maxaan ku yiraahdaa mashruucaanina uu dhab ka yahay diyaar u ah sidii ragii ka horeeyayba ay diyaar ugu ahaayeen inay naftooda xataa ku bixiyaan oo wixii ugu qaalisanaa oo bini'aadan bixin lahaa ah inay yihiin waya maxamed ugaas waan ku soo laaban doonaa qaybaha kale ee filimka si gaar ah dagaalka iyo أموره كؤادن أيان تعليق ساري دونا وأنا سلف فلنقين دونا لكن سيدان شيء برنامج ك وحن عو حوجيس سين دونا دتك إنترنت ك الفرقان كدقيستا وعدد بدن نصو دبي إنتان كجارنا أيان سوقد من دونا لكن دتكاس إنتان جاري أن كسي هرمريو الشيخ أبو مسلم وكمل علماء دين الإسلام ك وتعليق ساري فيلم ك وحكة جبحي هذا لذا إكوها الله صدق قف waxay ahaayeen wax la la yaab oo runtii waxa dadku waan qof kasto dareen leh oo caamay wa fahmay iska dhaaf qof cilmi leh sharciyada ilaahay waxa ka yaqaan hadalka koowaad wuxuu ahaa hadalkii uu ku hadlay horta waxaan ku bilaabayaa hadalkii uu ku hadlay ninka la yiraado Yoweri Museveni gaalkii wuxuu ku hadlay awalan waxa wuxuu yiri waxa la ii sheegay buu yiri horta wax la ii sheegay buu leeyahay ciidan uu isagu madaxweyne u yahay ayuu wuxuu ka cabiray waxa la ii sheegay buu leeyahay inuu san ka warhaynin oo Mareykanka ka soo watay soo majeedid oo san ka warhaynin oo meesha la maamulanaayo ayaa dareemaysa Yoweri Museveni gacan buu wax ugu jirin waxa la ii sheegay buu leeyahay waa dulli talabaad wuxuu tilmaamaya ciidanka dhexdiisa musabqaasq baan inuu ka jiro soo majeedid falilaa alxamdu ciidankeena mujahideen waxyaaba ilaahay ka daweeyay kamintaa waxyaabaas waxa kamid ahayd waxay meeshan u yimaadeen shilin doon dollar doon inay u yimaadeen Soomaajeedid ay qayb ka tahay qaramada midoobay iyagoo dhaqaale ka raadinaya Soomaajeedid ayna u yimaadeen hungri doon ay yihiin waxa kale oo muujiyay gaalkan wuxuu yiri Soomaali waa meel halis alhamdulillah adawgi rucbi ba ilaahay ku riday nusirtu bir rucbi masirata shahrin argagax ba ilaahay ugu gargaaray marka rucbigaas ay ilaahay gaalada ku riday meel ay joogtay waa meel halis abuulay hal meel halis aday tamaxad maxad u keentay waleedan mar dambe keenaynin ciidamadii uu ku faani jiray awood sare leeyihiin tayay leeyihiin waxa uu ku faani jiray maxay gaartay inuu yiraahdo ciidanka iyaga ma arkaysa in ciidan ma aha macaarka yiraahda xilligii ma arkaysa aroorti oo mugdiga ah dagaal ku bartay ma aha way ku adagtay ciidankeena mugdiga ku dagaalamo soo adiga ku sheegi jiray waa dareemaysa wuxuu leeyahay ciidanka meesha joogay waa ciidan waardiyaal ah ay ahaayeen buuleeyo marka ciidankiisa oo dhan dhulku dhigay baadarigan Soomaajeed taasna waa meeshaasi waxa kale oo hadalada ka muuqday oo filinka ku dhex jiray in ay تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال هذا إنا إسلام جرت على موداي إسلام أنا جرتوا متبم متك كلوا كقص ليا كان ما يحب مرجع حبته كسرت وحول ليه يبير مزفين مريكا كوح قبعة درانس تركيا وح قبعة درانس مريكا ماش وايمد وأركيون إسكالابتي وإحنا كما قبنين وعلى على يا سوم جديد ها وعلى على يا مرك التاسي وح كتو سيسا إنا يجي نفط هذا متبم متك كلا قد كوكوب سنة وروحي كان كل عيله كسو جالسين ويا عراي kamal dhaxayso wax wada shaqeyn ah oo dhexda inay jirin isagana waa u cadeeyay kelimada ugu dambeysay oo ugu qatarsanayd Museveni uu sheegay afkiisa uu ka hadlayda oo meesha ku jirtay oo Soomaali muslima aqeeda la ilaaha illa aamin san meelay joogan ba inay warkaasi dhuuxaan oo farta galiyaan oo dhadhamiyaan ay tahay wax weeye wuxuu yiri annaga waxa nagu sheegeen buu yiri inaan ku faarna beena ma ah buu yiri waa run waa sax annaga ku faaraanahay buu yiri laakiin waxaad ogaataan buu yiri waad ka warhaysaan dhulkani waa dhulkayaga intaa kuma joogina wuxuu yiri waa dhulkii kufaartu ay lahaayeen saliibiintu ay lahaayeen dhul asal anaga aanu leh war dhulkaa baa la isku haysta war meesha cagahaad ku haysaaso qofka muslimka Soomaaliyo meesha cagahaad ku haysaa la isku haysta meesha ilmahaaga iyo caruurtaada ay ku hiinayaan baa la isku haysta meesha masjidku kugu yaala baa la isku haysta meeshaad ku hiinaysa geelaga arigaaga ay joogan baa la isku haysta waa inaad saa fahamtaa qofka muslimka oo diintaadi loo soo dhigtay dhulkaaga loo soo dhigtay way cadahay banaankay taala taasuna waa midaas waxaan u soo laabanayaa ninkii la yiraahdo Xasan Gurgurte doqonkani waxa weeyaan wuxuu leeyahay walaalaha Ugandaiska ee halkan jooga walaalaha Ugandaiska walaal buu ku sheegaya wuxuu cadeeyay mabda'iisa walaal buu ku sheegay kiyaasna wuxuu yiri anaga ku faaraanahay saliibiyina nahay buu yiri Yoweri Museveni oo Ugandaisku ka tarjumaya isagana wuxuu yiri walaalaanahay انما المؤمنون اخوه ان المسلمين في افغانستان يعالم كنه الميل جوغان مؤمنين تا المسلم اخو المسلم انما المؤمنون اخوه ولا له نيوي عقيده ولا له كنقن اسغنا كا غالنمه كريستيانمه اني ولا له كنقدين بو عديي نك ليرهدو حسن غرغورته الكفر مله واحده وحل يابله انت كما جوغينه وحو يري هادل اد اد علس وحال اذا كرباب ويري اناد كو دقن جليسان ارلدي ودنكي دولكي ادغيسان وين يمادين مرتدينتي يمد هلكنا كريستيانيمدي اي سو قاتين فسقي اي سو قاتين اخلاق المحدي اي سو قاتين كفسجي دين لأنتي صلاة لأنتي ويكم وقتي مركا حسن بن مشي جينو استجنوا ولا عليه إنه يري قال نبي دي بوشيجية الكفر ملة واحدة تانا ويكم وقتا إن أقدام بين نقل إيراده بشير أحمد صلاة من علماء السو نكني والله يا أبي أهدبن ولا يا أبي أقانت علم وشرع ولها وكرق متي وحبا مدريمي سوى قالك أولا قال بان هاي سليبي بان هاي له أيوح ليه هاي عيدا ماذا إيمانيا عيدا محام كرادا إن علن قالوا ستا معها وهذا لك أفكي سأكيروا علن ستا قالوا معها معي ستا مرك أبين علن قالوا ستا نين من راية توعيدة وطان ويابة أن ويدين يا سليب على مدى سليب كي وطانة سلينوين قد قالوا مساقان عدين وحروا عيدا ما وطان مدع أرور أما قارضات أما عالمي أهوتا أرر ديهين أمي صمنا oo waxa ku raada gaalnimay ku dagaalamayaan haday qaaradi afrika yimaadeen gaalnimay ku dagaalamayaan bible koodi bay wataan kaniisadii bay meesha ka dhiseen oo masajidii oo laga arkay intaas oo kaniisada walaal u ay mujahidiinti banaanka soo bandhigan oo aan qarsoonayn oo haday yihiin caalamina UN ki ma lahaday ki yimaadeen UN ki maxaa loo asaasay maxay diinta ilaahay subxaanahu in la dagaalamo waxa hadalkiisu ku soo gabagabeeyay ciidamadan oo la siinayo magac diineed oo la leeyahay kristaanimo iyo saliibnimo ay ku yimaadeen leeyahay bukobada sax ma aha oo difaaciya bal u fiirsada يا سان أنا جو أمين سنة هاي وربشيرة وسيدة هذا جو أمين سنة هاي ما ها وسيدة يجو شكتين أو عدايين أو فعل كود كم موضوع ما له دقيقة كنيسة دي كسمين هؤلاء كي بكريستامين يان كفسنا يان داعيان دلني يردي بكريستامين يان وحاس ماشى كم موضوع ويه كسو حوا الشيخ أبو مسلم مركان أنجلاء قار كمدة لجستياش الفقان ولي بس جارا إما كوحن أسوق بينا يا قار كمدة أرجع إذا عدد لجستا إبراه إنترنت كلا الصعدة يدرين كود كو أدنى فيلمك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا عاد الفرقان يددوينها الصومالية دي لغي سنة يبقى السلام يا سلامة إسلام كنكو سلامة يا رنتي فيلم كاسي إن أفلامتي الكتاي بسوسير أي حرق سوسير جرتي جزاهم الله خيرا كو دي أغفع فيعنا أي كبيرا يا فيلم سيدي هرب الله وسي الشيغي مقوين وإسو ديلي تيران oo runtii wax fara badan dibadda soo dhigay ayuu noqday tagtadii hore iyo taariikhdii hore loo soo maray iyo ta imka taagan ba magaranaysa filmku isu keenay sida darteed iyadoo awalba warbaahintu ay hore wixii meesha buulamireer ka dhacay ay inooga sii waranto laga dheereksanaa haddana tanina waxay sii noqotay dewa muuqaal weeye ilbugtay ku bikaacsabay noqotay kii magaranaysa tii hore ku faraxsanaana oo sii farxaya kii ka xumaaya magaranaysa gaalada iyo gaalraayaduna waxa weeye iyaduna way demoraalada lacab la dhimanayaan runtii filmku hadaan si kooban u dhiraahdo wuxuu isugu jiray farxad iyo murugo labadaba way isugu jiray oo waxa weeye labada jaanib baa weynay tusayay marka hadaan farxada ku horeeyo horta marka oo horeysa nimankii maxaan sheegaa ugaandiska ahaa oo runtii kamid ah gaalada inoo timi kuwa ugu dhaqanka xun la kamid ah een hadayna iyagu ugu basii dhaqan xumeyn waxa weeye iyagoo kibirsan oo isqaad qaadaya oo badaran wari anas ku soconaya ayay ka soo degan diyaaradaha waxa Soomaaliyana waxay moodayeen meel maxaan sheegaa aan ciidiba joogin ciidiba aan lahayn oo la iskaga durduriyo nimankii caynkaas ee kibirka la soo galay ee waxay doonaan magaranaysa sameeynay ayaa iyagoo magaranaysa aad u liito duleysan ayaa sida jiirka waxa laga soo gurayay meelaha ay galeen dhirta magaranaysa garanwaaga iyo godadka ayaa sida jiirka iyagoo duleysan laga soo gurayay oo qaarna la leenayo meedkooda meel walba magaranaysa la waray qaarna waxa weeye mujaahidiintu magaranaysa iyagoo jeebaysan gacanta markaa ay ku hayeen waxa runtii aad iyo aad wax loogu farxa ah jawaabta la siiyay gaalkii Museveni ee lahaa ninkii doonaya inuu gabadhirbaaxo waxa weeye waxa aad Soomaaliya waxa weeye waxa la tusay isagoo magaranaysa askartii oo soo diray inay dadkeena magaranaysa ay dib u daabeyaan oo hableheena ay magaranaysa waxay doonaan ku sameeyaan oo u soo diray in maanta magaranaysa indhihiisa uu ku arkay iyadoo magaranaysa askartii nooc ahayd oo soo diray iyadoo oo maxaa sheegaa waxana la laayay waxana iyagoo liita oo duleysan laga soo gurayo meelaha ku dhumanayeen waxaan oran lahaa runtii anigu aan soo jeedin lahaa mujaahidiinta waxaan magaranaysa u soo jeedin lahaa nimanka maxaabiista ay lahayo waa in hablaha Soomaaliyeed loo fasaxaa oo laga soo duubaa iyagoo dhirbaaxaya iyagoo indhaha dhirbaaxaya oo candhuuf kaga tufaya waa in laga soo duubaa markaasi uu magaranaysa uu arko Museveni in magaranaysa dhirbaaxadii ay ku dhacday qofkii istaahilay oo ah isaga مقارنة ساي ساي ايو مقارنة ساين ايو دا مديس وحاوي ايو دربا حدين ايو كود عضي إلا تسا ايان كتالي لها رونتي لغباشا يكاين كرام عشاس فرحادة ايو مقارنة ساين وحا مقارنة ساين فيلم كدوبان كدوغان حقيقة وحا لغا مرقودو عالوش مقارنة ساين كا حانونتو ايا فيلم كو حنبارسانا وحاوي ايو ودواق ايو قيلادة محانش لغا شعب كينا صوماليات dadka magaranaysa italka yar ee dumarka iyo caruurta iyo waayeelka u badan gaalada waxa ay ku sameeyay xasuuq ay ku hayaan qeyladaanta ay ka qeylo dhaaminayaan ee ay leeyihiin magaranaysa in ay doonayaan in loo soo gurmado ay doonayaan in magaranaysa in loo gargaaro ay doonayaan in loo aargudo qeyladaas aan magaranaysa meesha ku jirta waxa arkayseen rag waaweyn oo odayaal waayeela oo ilmado ay ka daadanayso oo leey magaranaysa in waan laayay nimanka ugaandhiska ba magaranaysa laayay aan dadkii magaranaysa beeraha ka soo ururiyeen waxay ka soo ururiyeen magaranaysa meel kasta ka soo ururiyeen way laayeen intay laayeen ayaa hadana adduunka lagu ma arag dad inta la laayay hadana miina lagu sii xiro la qarxiyo lama arag marka waxaasi ku sameeyeen waxaad arkayseen hableheeni magaranaysa iyo haweenkii xishoodka magaranaysa loo daayay oo halka intay soo taageen maxaan sheega si ay cabashadooda u soo gudbiyaan sheegaya magaranaysa gaaladu ilaa magaranaysa waxay doonaan ay ku sameeyaan ay kufsadeen ayaad arkayseen waxaad arkayseen wiil yar oo caruura oo leh aabaha iyo hooyada waxa weeye ugaadhiska dilay waay tusaale kaasi keligii maaha waxa weeye intaas oo caruura ayaa agoon iyo rajo laga dhigay waalidku la laayay intaas oo magaranaysa aan reer of family ayaa la goblabay caruurti laga laayay intaas oo reer ayaa magaranaysa maanta hooyo maanta agoon haysata aabiyash laga laayay marka waxa weeye waxaad arkayseen in badan bajaj iyo maxaa sheega baabuur dadweynuhu ay leeyihiin oo magaranaysa baabuurtooda magaranaysa gaashaaban dusha laga mariyay baad arkayseen waxaad arkayseen waxyaalo fara badan oo runtii calooshu ay ka xanuunayso khaasatan xasuuqii ka dhacay magaalada marka iyo magaranaysa wixii meesha ka dhacay waxa magaranaysa calooshu magaranaysa inaba qofku magaranaysa u adkaysan kariya ma aha waxaad moodaa dhawaqa ka soo yeeraya dadka shacabka ah ee maxaa sheega caruurta iyo dumarka iyo waayeelka ah waxa weeye waxaad moodaa inay dhawaaqaasi wuuba yahay inuu ina leeyahay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiilillaahi walmustadcafiina min alrijaali wannisaai walwildaani aladiina yaquuluuna rabbanaa akhrijnaa min haadihi alqaryati aldaalimi ahluha waj'al lanaa min ladunka waliya waj'al lanaa min ladunka nasiira aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiilillaahi waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aldaaquut فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا آيالها سد موتا مانتا نداها نو عاصا إن أي دات كيدو أي نوسو كد بنيان وحاوي أي أباهيهين ميل ألا لميل نشوغنو إن أي نو مغرنسا أي نو دولميغاس إيو ديبكا إيو ديلكا تشوغ تدأ مالول بادعي كفسيغا إن أي نو مغرنسا كدول قادنو محاشاقا عرورتين إيو أهل كينا إن كدول قادنو أي مغرنسا لو بهاني ولا ليال filmku markaa waqtiga ay ku dheeraanaya waxa weeye filmka wuxuu ahaa farxadda iyo murugada labadaba xambaarsan buu ahaa hadii aan soo noqdayna reegiga aan ka dhiibto weerarka cagmarinta ahaa ee mujaahidiintu ay ku xasuuqeen ciidamadii kufaarta ahaa ee dowladda Uganda ee deegaanka Buulamareer dagaalkaasi runtii aad iyo aad ayuu muslimiinta meel kasto ay joogaan ugu noqday nasri ugu noqday lamid laab qaboojin ah oo ay ku faraxday naf kasta oo muslimad ah oo yacnihi islaamka inuu u damqanaysa qalbigeedana iimaanku ku jiro qof kasta oo daawaday waxa uu galiyay diilo waxa uu galiyay in ilaahay subxaanahu wa ta'aala in nasri istaba jooga uu siinayo adoomihiisa u taagan difaaca kalimatu la ilaha illallah inay kor noqoto koonka dhammaantiina ay wada caminto oo lagu dhaqmo meelaha aniga aadkii soo jiita waxaa ka mid ahaa dagaalkaasi oo lagu dilay in ka badan 200 oo kufaar oo dowladda Uganda halka uga baqtiyay waxa aadii soo jiita yacnihi markii la diraayay mujaahidiintu ay weerarka qaadeen ka hor oo uu halkaasi uu kula sugnaa amiirka guud ee xarakada shabaab mujaahidiin sheekh abu cubayda xafidahullahu tacaala iyo madaxdii kale ee jihaadka iyagana halkaas uga sugnaa iyadoo taa beddelkeeda madaxweynaha dowladda ridada xasan gurgurta isagoo aanu awoodin in uu u baxo ama uu tago sakada ku xigta meheradaha ku yaalla in uu tago aanu awoodin halka amiirka guud ee xarakada shabaab mujaahidiinna uu isagu hadba meesha uu doono iyo sida uu doono oo xirriyada Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasrigaasi guushaasi uu siiyay uu ciidankiisa hadii habeenba uu heegan uu leeyahay oo guubaabinayo waxyaabaha kale soo jiita waxa kamid ah yaani sida loo xasuuqaya ee qoorta looga gutoganayo gaalada sida u baxsanayaan ee ay u sii cararayaan adana xubada mujaahidiinta aanay ka badbaadeynin iyagoo wada taatay haddana kamaradu ay qabanayso waxa aad ii soo jiitay yacni kaarihii ay ku sugnaayeen ee islaayin weydiin difaacaya oo sida xidhweynta dabka ku daadanaysa oo kale ay uga daadanayeen ayaa iyaduna aad iyo aad magaraasa meel ay soo jiitay ka mid ah waxay soo jiitay yacni dagaalka yacni jihaadka yacni axkaamtiisa in si mujaahidiinta u ilaalinayaan oo ay gacanta ugu dhigeen maxaabiistii isdhiibtay ee markii ay meel allaadi meel oo ciirsadeen ay waayeen iyaguna noqday kuwa gacmaha mujaahidiinta magansada oo maanta ku jira yacnihii xabsiyada mujaahidiinta islamarkaasna gacmaha mujaahidiinta ilaahay subxaana wa tacaala uu soo geliyey waxaa aad iyo aad ii soo jiitay oo kale istaarka dhexdiisa kelmaddii uu jeedinayay madaxweynaha dowladda kaafirada ah ee ninkan Yoweri Museveni la yidhaahda ee Uganda ee uu lahaa yacni meesha inaanay u joogin nabad ilaalin ee ayse u joogaan maxay inuu waddankan ay ku dagaalamayaanba iyagu ay leeyihiin oo kale ay iska dhaadhicinayaan ahnay sheegay in uu yahay waddankani waddankii gaalada iyo sidoo kale uu yidhi magaranaysaayey saliibiyiinta ama magaranaysaayey in kristaanka uu yahay uu sheegay halka xasan gurguurta isaguu leeyahay walaaladeen uu leeyahay yacni taasina ay aad iyo aad maanta muslimiin badan oo markii hore muhmaliyo ishkaal uga jiray undi la socono waa qaca maanta daaha uga fayday aad iyo aad waxay soo jiitay oo kale yacni sida loo saaray turjumaada yacni ee uu turjumaayo walaalka Ilaahay khayr badan ha siiye luuqadaha kala duwan ee maalgana sayd lagu turjumaayo ee lagu gaarsiinayo muslimiinta guud ahaan meel kasta ay joogaanba marka waxaa uu istaar aad iyo aad u cajiiba isla markaasina laabo badan qaboojiyey Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waqatiluhum yu'adhibuhum Allahu biaydikum wayusihim wayansurukum calayhim wayashfi suduura qawmal mu'miniin marka aad iyo aad baan naga magaraasay maanta ilaa qabo jirno waxa waxaan leeyahay Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamdu aad iyo aad baad mahadsantahay bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi jamaacin magacay waxaa lahaa Nasruddin al-Hirani Allah subhanahu wa ta'ala ya mahad iska leh awalan wa aakhiran filankani waxa weeyaan horta magciisa ayuu wataa oo ah isfi suduura qawmi mu'miniin quluubta muslimiinta dhan ilaahi subhanahu wa ta'ala filankan ayuu ku waxa weeyaan ku shaafiyay wax alla wixii yani ilaahi subhanahu wa ta'ala gaalada ciil u qabeen muslimiinta ilaahi subxaana wa tacaala ayaa filankan uu kaafiyey allah ayaa maad iska leh dabcan filankan markaa fiirsaday oo dhowr mar weliba ku ceystay maanta ilaahi subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan farxadiida ma cabir karo allaha ilaahay muslimiinta guusashii allahas ayaa subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan ilaahayna waxaa weydiisanayna ilaahi subxaana wa tacaala noo ziyaadiyo filankani dabcan fariinta u diray waxa weeyaan dee in meesha waxay ku tusinaysaa in UNESCO waxa weeyaan mujaahidiinta dee faraha u qaadaan in ka adkaa karaan meelba saari karaan sidii gaalada Kenyatiga hadda ka hor dagaalka ceel cadal loogu dhameeyey kana loogu dhameeyey filankan waxa weeyaan muslimiinta oo niyad u dhisaya gaaladan waxa weeyaan niyad weyn ayaa Ilaahay subxaana wa tacaala filankani uu geeyay waan u geyn doonaa insha Allah sida filimada kale soo socdaan sidaas ayaan ka rajaynayaa insha Allah taala inuu Ilaahay subxaana wa taala noo ziyadiyo filimadan iyo jabka gaalada inuu Ilaahay subxaana wa taala u ziyadiyo mid kale Ilaahay subxaana wa taala umarada inuu xifdiyana Ilaahay ay u diisanina khaasatan Abu Ubayda oo filanka kasoo muuqday oo dabcan hoggaaminaya mucaaradka abaabulkeedan lahaa Ilaahay subxaana wa taala ha barakeeyo Ilaahay subxaana wa taala ana noo xifdiyo sheekayna kala tan ay kasoo muuqdeen Ilaahay subxaana wa taala saa xifdiyo mujaahidiinta guud ahaan bay Ilaahay ha xifdiyo Allahana ha ka aqbalo shahaadadii meesha ku shiiday daawacan Ilaahay subxaana wa taala caafiyo oo billahi tawfiiq السلام عليكم وامدكم دليستيا شهيدا عبد الفرقان وسلام يا ولا الفريد ودري وحاكمجا ان الله سبحانه وتعالى قران كيقول لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ان الله سبحانه وتعالى اصلا كدفاع المؤمنين قال له دبات بدن بيجسن ليت قال يوين وزفن وحو أفكيك قرتي عداوات أخوة صوماليا الله سبحانه وتعالى وحو جري تبدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدور أكبر وحو قرنا يا كبدا قال هذا ما تحفك قصب برقنا يا عداوات وحامو قطع جبكو دي إن شاء الله تعالى صوماليا وليك عرال دونا أيقو جيدا يا هاتي قول درد إن شاء الله تعالى. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أني أبو معاذ هذه الفكرة كي كديبتو أن أدي هذا أنا أبو فرح صناعي خسارة الجرسي قال الله أفريكانتا أبدا كينو كسو دوري إلهي ياكم عصام أو ما أنت دبرك كجبيي خسارة سندوشو ساريي مزفرين حان لياي أن أبو هذه صومالي أتري gudaha darbaha joog oo inay jiraan Soomaali wiilal gudaha difaaca diintooda difaaca sharafkooda difaaca una taagan inay wadankan ka sifeeyaan dimuqraadiyad. Sidoo kale waxaan leeyahay afrikaanti dagaalkaas lagu leeyahay kuwa ka dambeeya hadda gulweyn ku nool, haddii aada isku daydaa inaad muslimiinta mar kale dulmi usoo wajahdaan sida haddaba aada bilowdeen, insha allah wareega soo socda tibuula mareera layda ku dambeyn doontaa. Waxaan idin leenahay ka baxa wadankeena habeen inaad ku saxataan hab uma lihidin, ama islaam qaata amboad dhimanaysaan. Dhammaan walaalaa mujaahidiintan waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala garabkeena ha galo, gaalana ku dhowr adeega la sabro la sabartima. Intii ku shahiiday dagaalkaas ilaahay shahaadada ka aqbalo, intii markaas ku dhaawacantayn ilaahay boogahooda ha dhayo oo sida degsiima ilaahay u bogsiiyo. Wajazaakum allahu khayran adin leeyahay dhammaantiin. Sidoo kale badan saxaafadan waxaan leenahay islaamka dhinaceen yaan looga imaanin, warbaahinada maanta tartana lagu jiraa, cabirka aada ku socotaan inaad laba jibartaan maana ka gaabinina. Idinkan ogada dhinaceena sakriyad uga jirtaan, islaamka xaggeen yaan looga soo dhicin. Alkataa'ib khaasatan kaamiramaanadeeda waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala idin xifdiyo, cimrigana ilaahay inoo baraka. Jazaakum allahu khayran. Tan kale murtad xasan sheekh waxaan leeyahay loo wadaa kuu furan, toobadkeen ilaahay subxaana watacaala usoo laabo. Mayamo diyaaradaad sii raaci lahayd diyaarso oo kugu soo wajahanahay villa Soomaaliyan kugu imaanaynaa, imaa inaad sharcad qaadato oo imaa inaad ilaahay subxaana watacaala diintiisa ka hor leexato. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أخي فيلم كهرت آتي آت بنوحي سكلي فيلم كواندا واني مرنا رجوين بنقلي مرنا كستم رجعي tirayn ugu reebay sida ma dadkeena Soomaaliyeed loo xasuuqayo, sida haweenkeenaas gaalada ay u kuumeysanayso u xariisanayso meelaha in badan. Filimka horta aad iyo aad buu noo xamaasad geliyey marka walaalihii mujaahidiinta ahaa ay ka qayb galay intu ku shahiiday ilaahay shahaadada ka aqbalo, inta ku dhaawacantana ilaahay noo caafiyo, inta caafimaad qabtana ilaahay cimri dheer haasiyo, wadada hadda ay ku halgamayeen ilaahay ha ku sugo insha allahu tacaala. Filimka marka cajaa'ib badan uu leeyahay, filimka rajo badan uu noogii na tusiyaa insha allah. Wuxuu kaloo na tusiyaa filimka tabarta ay gaalada leedahay inay tahay mid aada iyo aada u tabar daran, aysan waxba ahayn markii ragga mujaahidiinta ah ay isur istaagaan dagaaladan marka ay bilowdeen, aysan waxba ahayn. Filimka aada iyo aada buuna farxad geliyey qulubtana ilaah ku shaafiyey murugo badan iyo dad badan oo Soomaaliyeed oo xiyeelooyin ay u gaarsiiyeen filimka. Waxaan rajaynayaa markay daawadeen inuu aad iyo aad u farxad geliyo laabahooda, marka waxaanu leenahay mar walba insha Allah ta'ala Allah ma ciinaha aado Allah idin la jiro Ilaahay subhanahu wa ta'ala aniga gabareena in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu idin guulsiyo Ilaahay uu maciina yeelo Ilaahay uu maciina yeelo malaa'igti badalka dagaalamaysay insha Allah ta'ala marka guul ayaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala nahnu ma'akum qalbiga ayaan idin kala jirnaa insha Allah ويكون سوحي آي قارك مده أرقى إن الفرقان تلسعد براها انترنتك دومرك أو يوغونا رنتي فيلمك سي وين آراهك قديبتك كو ديبدنا قد يستا إيان صوودنا وليبا إن هاوينكو رنتي فيلمك حماسات قار أيو أولها وايو مزفاني وحا أو أسكرتي سفرية إن هاوينك المسلماتك أها إي صوماليات أي كوحد قدبان أو صومالية أي كوغو مادان إنتا أي narbaax shu ama wax lamid ah gaarsiin lahayeen haweenka Uganda iyaguna gordhow dareenkooda ayaan soo gudbin doonaa laakiin waxaan ku laabanayaa Maxamed Ugaas Maxamed filimka ina waxa looga hadlay dagaalkii boolamareer sawiro iyo macluumaad dheeri ah ayaa lagu soo gudbiyay xilli Yoweri Museveni iyo madaxda dawladda Uganda ay warar kala duwan ka soo saarayeen dagaalkaasi ka waran filimka sidoo u sawiray macarkadii boolamareer in horta qaab aad u sarreysa ba ka muuqatay marka koobaad waxyaabaha la arkay waxa kamid aha daqiiqadaha filimka ku saabsanaa dagaalka tooska ah inay koobnaayeen oo ilaa 6-7 daqiiqo qiyaastayda ay ahaayeen in lagu soo gudbiyay jabkii maxaan ku yiraahdaa loo geystay gaaladan iyo askartii meesha ku sugnayd in lagu soo gudbiyay laakiin inaba hal ekaatay laga ilaaliyay maxaan ku yiraahdaa indhaha cadawga khaasatan laga ilaaliyay inay wax un fahan toos ka qaataan istaraatiijiyadii dagaalka lagu galay iyo xididdi la isticmaaliyay in laga ilaaliyo in fahan iyo maxaan ku jiraa sawir ay ka qaataan waa arin runtii ku tusinaysa khibradda iyo maxaan ku jiraa masuuliyadda ragga walaalaha ee barnaamijkaas maxaan ku jiraa gacanta ku haya waxyaabaha isoo jiitay runtii xiisaha la waxa kamid ah gaalkii askariga haya la qabtay maxbuuska hata wajigiisa in la qariyay waxay ku tusaysaa yaani feejignaanta la qaba inta ay la egtahay iyo khibradda barnaamijkan loo leeyahay iyo inta maxaan ku iraahdaa angle ama zaawiyad ee laga fiirinayo clipiska iyo waxyaabaha maaragtay uu soo gudbinayo ee fulinkan ama uu ka kooban yahay marka arin runtii aad u heersareysa muqaal aad u horsareeya buu ahaa dagaalka iyo qasaarihii meeshaas ka dhacayna wuxuu ahaa een filin iyo laqtaad uu ku kooban yahay xaqiiqatan way halka markay taagantahay ka waran maxaa laga dhadhansan karaa qiyaadadii mujaahidiinta culumadii dagaalyahanadii inay ismarxabeynayaan oo filimku waxa lagu arkayay amirkii iyo culumadii iyo askarta mujaahidiinta al-shabaab oo ismarxabeynaya aad isugu faraxsan isugu qarsoon nooga waran halka bal waxa ay muujinayso waxaan isleeyahay jihaadka iyo furumaha dagaalku waa meesha ugu dambeysa ama shayga ugu dambeeya ee lagu xaqiijin karo niyad wanaag qofka muslimka ah luguna kala garan karo qofka islaamnimadiisa iyo iimaankiisu ay dhab yihiin iyo qofka maareeyta afka baarkiisa iyo sheegashada ay ka tahay xaqiiqatan ragan anigu waxaan u haystaa rag sida filimki ku jirtayba mar hore beeco iyo ballan ku galay inay maxaan ku yiraahdaa diintan ama meesha ay ka rabaan ay gaarto ama ay naftooda ay maxaan ku yiraahdaa hal goob iyo hal meel ay ku wada bixiyaan hadiya jeer waxaan ku jiraa maqaamo kala duwan iyo meelo kala duwan iyo munaasabado kala duwan bay had iyo jeer ala ka muuqata oo ay ka soo muuqata waana wax dabcan taariikhda leh inta ay kooxdaasi jirtay iyo xarakadu ay jirto iyo halgankaasi inta uu jocday waxaan ku jiraa sidaas ku soo socotay marka labada nin ee muslimka ah ku heshiyay oo ku walaalobay waxaan ku jiraa qaaidka iyo askariga isugu noqday dagaalka iyo arinta iyo mashruuca yoolkiisu yahay in kitaabkan quraanka mandiqadan laga hirgeliyo oo looga dhaqmo ama ay sidaa ku dhintaan oo adduunkan ayagu ay ciise ay ka tagaan waxaan isleeyahay suurtagal ma aha qaab aysan maxabada iyo walaalnimada iimaaniga ah iyo isku dhawaanshaha noocaas ay isku xirnaanta noocaas ay aysan u dhixmarinin oo aan looga arkinin wayahay maxamed uga soo qoos laabanaya markana aan soo gudbiyo qaar kamid ah in haweenka muslimaadka ah ee ku taxan warbaahinta al-Furqaan kuwada internetka naga dhageysta oo iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan filimka bismillaah alhamdulillaah allahu akbar wuxuu dhiitaystoodana baanu dhiibayaa wuxuu dhiitaystoodana baanu dhiibayaa ee ka daadiciyo dabcaalkii dhagta ugu shuba kadadiyo dabcaalki dhegta ugu shuba darba soo dhoofiyo soo dhaqaajiyeye darbahu soo dhoofiyo soo dhaqaajiyeye kusoo dhiibtay yiri dumaarkeena dheemanka kusoo dhiibtay yiri dumaarkeena dheemanka intuu dhibaateeyeyo dhaawacaba lahay intuu dhibaateeyeyo dhaawacaba lahay waxaa naga dhiciyayo dhiganoo hureen waxaa naga dhiciyayo dhiganoo hureen dhaxanta fiidiyo dharaartiina noo gurmada dhaxanta fiidiyo dharaartiina noo gurmada walaalaana la dhasho dhowro sharaftanada walaalaana la dhasho dhowro sharaftanada allah dhowre mani allah dhowre ma wiila loo dhigaada qabtiin allah dhowre ma wiila loo dhigaada qabtiin dadkay dhaafsheen dhagaadhayaana tireen dadkay dhaafsheen dhagaadhayaana tireen dhallaankii ay dileen dhaawacyadan bogsoon dhallaankii ay dileen dhaawacyadan bogsoon dhawaaqii madfaca dhadhaankiisu waa sidee dhoorabtii ay godobsadeen dhiigbaxsoomo noqon dhoorabtii ay godobsadeen dhiigbaxsoomo noqon alxamdulilaah allaahu akbar allaahu akbar fakarkaygu aad iyo aad iyo aad wuxuu ugu faraxsan yahay jabka iyo hoogga iyo baaba gaadhay gaalada iyo maceeda insha allah biidmillaahi kariim waa tayda iyo tiisa maaha insha allah tayda weeye tayda insha allah tiisa maaha ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baa ku mahadsan mahadsanaan miisaan aad u iyo aada u badan leh aada baan idiin salaamaya insha allah biidmillaahi kariim fakarkayguna waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaalaa isagaa koomka iska leh ilaahay waa subxaanahu watacaalaa isagaana keenay ilaahay isagaa subxaanahu watacaala isagaa naga kaxaysanaya asagaana u qadaray gaaladu inay ku jabto oo ku baaba'do kuwa soo socdana waxaan leenahay soo socda kuwana waxaan leenahay jiifa kuwa joogana waxaan leenahay islaamka kusoo biira haddii kale inkii qeyrkii loo xiro soo qoyso markaasay naga taaganta insha allah bismillaahi kariim ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu naciseeyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaana gaaladu hasiimooyinka iyo dhibaatada iyo sharta ay la wareegeyso ilaahay waxaan weydiisanaya inuu naga difaaco insha allah biidmillaahi kariim guusha islaamkuna ay kor usi socoto kor kor inay usii socoto insha allah biidmillaahi kariim waxaana idin leeyahay waxaad tihiin qalbigayga kuwii nuuriyey waxaad tihiin indhahayga kuwii nuuriyey waxaad tihiin niyadeeda kuwii nuuriyey ilaahay subxaanahu watacaala qalbigiina ha nuuriyo maasha allah wareeyayaasha alfurqaan iyo wariyaasha islaamka oo dhan insha allah bismillaahi kariim waxaan leeyahay allahu akbar walilaahi alxamdu allahu akbar walilaahi alxamdu allahu akbar walilaahi alxamdu filimku caawa bixiseen wayashii suduura qowmi muminiin horta magaca waad waad usoo xusheen jazaaka allahu khayran magaca waad usoo xusheen maasha allah waana u fiirsateen dad baa u fikiray waan ku faraxnay filimka waan ku faraxnay saddex qeybood ayuu ahaa saddexdaba waa daawanay alxamdulilaah mid hore iyo mid dhexe iyo midkii u dambeeyey oo lagu xasuuqay kufaartii olomareer joogtay waan daawanay iyadoo intay madaaficdii ku indha beeshay gagabaysa udmuuddo bahal suncuna meesha ku dhacdhacaysoo gacmaha inta laga qabtay loqadaan qadinaayo waan fiirsanay waana ku faraxnay ilaahay subxaanahu watacaalaana waan ka rajeynaynay ilaahay subxaanahu watacaala nasri ayuu noo bilaabay allah noo dhammaystiro nasriga leedha caafimaadoo ilaahay noo keenay leedha noo timid oo jihaadka oo maxay ahayd soo carfaysa bariga afrika ilaahay subxaanahu watacaala ha nagu simo ilaahu hana oofsanin annagoon arkin madaxtooye ayadoo ka taagan gurguurtana waan u taagnayn ceebta haysatay iyo foolxumada haysatay ودقن سومالي وحي تلا دقن دبير كما دركتو قال كيور مزفن اسق ولا تاغن دلك عنا انغا على كبستان يكفار كي كاسنا سومالي انا انغا لو اسكسي قسلايو ليه ما او ابال غدينا مركا الهي ونوغا اري حدنا وحا رجينينا الى سبحانه وتعالى انه نو ارى ان غانت مجاهدين انو كهلاغو اسق اي انتي كفكر الهي سبحانه وتعالى نوغا ارى الهي سبحانه وتعالى مسؤوليه ما هيو حتى مدحوينياشا madaxweynayaashii hore oo jaairka ahaa siyaad barre shacabka ayuba oo wax uun u qaban jiray wax uun labadii dagaash aan ahaa kale celiyo laba guri ku dagaashay laba wax ku dagaashay wax alaaliyo wax uu kale celinaa dadku macna ay ugu fadhiyaan ma jirto laba ay oo isqabsatay iyo laba qof oo isdishay gurgurta waa ka moog yahay cidna wax uma qabto cidna wax uma fadhiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala ha nooga aaro waan ku faraxnay إلهي قعنه إنها بركيه قعنه إن الله كهلاغ كفارت قعنه إن الله كهلاغ إلهي كهلاغ كوضب من الله كهلاغ إن شاء الله وحرجين نقول قول قوشا قوشا كحكتا قمات كان قمات كحكتا حالنا رجين إن شاء الله إن أيغو مضحيض قعناه أسياريه إن فينك سوصارتان هدنا عن فيرسنو أيان إلهي كرجين إن وانا إذن دعينا وانا إذن كفار حسنا إذن كان نومقا بعد الله aan ku jeefnaa beerka ku riixana inad maalin maalmaha kamid noo timaadaan idinku tabirsanaaya ilaahayna waan idin baryayna guul guul guul insha Allah guul agoomahana ilaahay subhanahu wa ta'ala inta shahiidin shahadadooda Allah wa aqbalo inta shahiidin Allah wa aqbalo inta dhaawacan Allah caafiyo geesiyaasha tawxiidka inta nool oo geela loogu qalay kuwiyo loogu qalayna insha Allah anagu meesha hadan joogno geelka iyo bartaqaadkan ka qayb gali lahayn niyada ayaan idin kala jirnaa nabiga kaleey salaad salaam waati kutub kriyaal salaxiinka qoon meel ma gooyaan ila maciina ayay ahaadeen madiina ayaa looga soo tagay cudurdaar ayay lahayn nagana insha Allah cudurdaarka ayaan leenahay quluutu waan idin kala jirnaa jirka waan idin kala jirnaa way idin duceynaa layl wan haar waqtiyada mustajaabada wax kale uma duceyno waqtiyada mustajaabada marka ay ilaahay cadaabkiisa ka magan galno idinka ayaa ku xiga idinka ayaa ku xiga waxaan rajaynaynaa in baabada nooga soo gasho in calanka tawxiidka ka taagtaan madaxtooyada ayaan rajaynaynaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalayaal geequlubtan igulubtan muuminiinta eedeedan ka wajibay ilaahay garabkan galmeel ka sii suroogtay gaalada ilaahay ka dhigay muslimiinta ilaahay asradii hufur garabkan allah gala asin duayaan kiisho dhaawaga ilaahay caafi kii shohirna ilaahay ha furud meel ka sii suroogtay ilaahay garabkan gala gaar ahaan muassasada alkataay in iyadan mahsanta galbigaana qaboojideen umminiinta galbisha qaboojideen jazakallahu khayr walaalayaal iyadan mahsantay meel ka suroogtay garabkan allah ka asin gala wana duada siin ka kalmayaan meel ka sii suroogtay insha allah guulay siin rajayaan gaalada allah jabi muslimiinta guul allah si meel ka sii suroogtay ilaahay siin hafad walaalayaal guulay siin rajayaan waye maxamuud ugaas ayaan ku laabanaya maxamuud qaybaha dambe filmka ka waran maxaa looga baxay waxaan isleeyahay qaybtaasi waa qaybta xaqiiqatan ugu xiisaha badnayd marka laga soo tago qaybta sida tooska loogu soo gudbinayay askartii gaalada ahayd oo xabada guranayso si toos ah sababtoo ah waxay la xiriirtay yaani xaqiiqada dagaalkani waxay tahay askarigan shabeelada dhex dhufayska uga jira ee gaalka ay maxan ku yiraahdaa Uganda laga keenay ee Amisom iyo waxa la mid ka ka tirsan sababta uu meeshan u joogo inay tahay inuu saliibki iyo maxan ku yiraahdaa mucatabkiisa wato una dagaalamayo ayaa marka koobaad ee qaybta dambe lagu soo gudbinay marka labaadna waxa lagu soo gudbinayay talbiiska iyo maxan ku yiraahdaa qarinta ay isku dayayaan kooxda dabqoodiga Soomaaliyeed inay qariyaan ayadoo maareeytay si gaar ah Hassan Sheikh muqaalkiisa iyo codadkiisa ee loo soo bandhigay ka hor imaanaya ama ka soo horjeeda wixii uu Musafani afkiisa ka sheeganayay oo uu tilmaamay inay dagaal Kristaan ay ku jiraan waddankaana xataa ay ka aaminsan yihiin ba waddan Kristaan ku leeyahay inay tahay qaybta saddexaad oo Islaam waxaan ku jiraa qaybtaas ugu dambeysa ku jirtaana waxay tahay imaamada weynta culumada sheegata waxaan ku jiraa u fatwaanaysa Amisom iyo gaalada waddanka ku soo duushay yaani xataa dhibaatada iyo foolxumada iyo waji gabaxa ay kala kulmayaan ama ay had iyo jeer ay ku qasban yihiin inay kala kulmaan ay ka soo wajahaysa isku daygooda ay isku dayayaan inay barnaamijkan iyo dagaalkan ay ka dhigaan ama ay u ekeysiyaan inuu yahay mid ah barnaamij aan wax shaqul iyo xiriir la lahayn diin iyo mucatab iyo kristaanimo iyo waxyaabaha maaragtay xaqiiqatan uu dagaalkani ku saabsan yahay. Runtii waa arrin fadeexa ku ah markasta nimanka culimada sheegta ee barnaamijkaas ku hawlan ama isku daya markasta, kooxdan dabadhilifka iyo madaxdeeda, hadday madaxweynaheeda tahay, hadday kuwa ka hooseeya tahayba. Waa arrin runtii si dhab ah oo shakila'aana dadka u tusaya xaqiiqada meesha taalla iyo dagaalkani waxa uu ku salaysan yahay iyo ninka Ugandaiska waxa uu u dagaalamayo iyo askariga Al-Shabaabka waxa uu u dagaalamayo ee uu ka hortagayo ee maxaan ku iraahdaa cadowga uu yahay. Waye Maxamed Ugaas, aad baad u mahadsan tahay. Waan kuu soo laabanayaa filmka Al-Kataib ay soo saartay. Waxaa ka soo muuqday in sarkaalkii ugu sareeyay ciidanka la laayay ee xukumayay ciidanka jooga Buulamareer iyo Golweyn iyo Baladul Amiin oo ka tirsan Shabeelaha Hoose, haddaba sarkaalkaasi kumuu ahaa Maxamed Cali, ayaa warbixintan soo jeedinaya. Toddobaad ka hor waxaa magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeelaha Hoose ka dhacay weerar aad u xoogan oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo gabagabeeyeen, fariisinaya askarta Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka kaga sugnaayeen magaalada, iyagoona halkaasi lagu gaarsiiyey khasaarihii ugu xoogganaa abid ay martigeliyaan ciidamada Ugandeeska ah. Tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay duulaanka shareecada dirirka ah ku soo qaadeen Soomaaliya. Dagaalka waxaa ku dhintay saraakiil dhowr ah oo ka tirsan ciidamada Uganda, kuwaas oo ay ku jiraan kuwa xeelal sare ka hayay taliska howlgalka ATMIS ee ay ku midaysan yihiin shisheeyaha Afrikaanta ah ee duulaanka ku jooga dalka, kuwaas oo qaarkood xukuumadda Kampala ay shaacisay magacyadooda iyo xilalka ay hayeen. Waxaa saraakiishii ugu sarreysay ee weerarka lagu dilay ka mid ah saliibi Ugandeesa oo lagu magacaabo Edward Nayaruru, waxa uuna hogaaminayay guutada lagu magacaabo Zulu oo qaybta ka ah soo duulayaasha ku habsaday degmooyinka Shabeellaha Hoose qaarkood. War saxaafadeed kulsii horreysay ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo lagu bogaadinayay weeraradii Buulamareer iyo Masagawaay ayaa lagu soo bandhigay sawirka taliyaha lagu dilay dagaalkii Buulamareer, kaasoo mas-uul ka ahaa xasuuqa iyo tacadiyada kala duwan ee loo geystay dadka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanada ay haystaan. Dadka reer Uganda ayaa u baroor diiqaya taliyahan sare ee lagu magacaabo Nayaroro, kaasoo ay mujaahidiinta Al-Shabaab shaaciyeen dilkiisa balse aysan soo hadal qaadin hoggaanka sare ee ciidamada Uganda, inkastoo ay qirteen in 54 askari looga dilay weerarkii jimcihii hore ee ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku soo afjareen xeradii ay askarta Uganda kaga sugnaayeen magaalada Buulamareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Taliska mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu shaaciyay in weerarkaasi lagu dilay in ka badan 200 askari oo ka tirsanaa ciidamada Uganda ayna gacanta ku soo dhigeen tiro kale oo maxaabiis ah. Wargeys lagu magacaabo Beery Love Africa ayaa daabacay maqaal uu ugu baroor diiqayo hoggaamiyahan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee lagu dilay weerarkii Buulamareer. Waxa uu ahaa nin ay haraysay awood iyo riyooyin. Waxa uu qorsheynayay in bisha Agoosta ee soo socota uu ciidamada isaga tago, isagoo ku rajaweynaa inuu guri u dhiso hooyadiisa xanuunsan oo lagu magacaabo Esther Takoro, ayaa lagu yiri maqaalka uu baahiyey wargeyskan ee loogu baroor diiqayay sargaalka ka tirsan ciidamada Uganda. Hase yeeshee, dhammaan hanqaltaagaas dabaysha ayaa qaaday kadib markii nolosha Nayaruru lagu soo afjaray weerarkii ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ku qaaday fariisinka ciidamada Uganda. Ilaa iyo haddana lama hayo tafaasiil rasmi ah oo ku aadan sida ay kooxahani mayalka adag u soo jeereen xerada una laayeen 10 ciidamo ah, qaarna ay qafaasheen, kuwaasoo noqonaya maxaabiis dagaal, ayuu leeyahay wargeyska. Madaxweyne Yoweri Museveni oo ah taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada Uganda ayaa sabtidii la soo dhaafay ka dhawaajiyey in dowladdiisu ay 54 askari ku weysay awaamir ay bixiyeen 2 sargaal oo ka tirsan ciidamada, kuwaasoo sabab aan la iyo iminka la garan ciidanka ugu amray inay insixaabaan intii ay dagaalami lahaayeen, ayaa sidoo kale lagu yiri maqaalka baroor diiqda ah ee uu daabacay wargeyskan. Waa qasaarihii ugu xumaa ee saaxada dagaalka kala kulmaan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika ee loogu yeero ATMIS, tan iyo markii ugu horreysay ee loo diray dalkan ku yaala geeska Afrika sanadkii 2007, iyagoo ka hoos dagaalamaya shaarka waxa loogu yeero nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM. Wargeysku waxa uu ku calaacalay in isgaarsiinta rasmiga ah ay tahay mid naadir ah, tafaasiisha dagaalkan ay aad u yartahay, isagoo tusaale u soo qaatay inta koro oo ah hooyada dhashay taliyaha ay sheegtay in aan si rasmi ah loogu soo wargelin in wiilkeeda uu ku dhintay Soomaaliya, kaasoo xil sare ka hayay ciidamada Uganda ee loo yaqaano UPDF. saaxiibadiisa oo kaliya ayaan ka maqalnay in la dilay wiilkayga. Kuwa kalena waxay nagala soo xiriirayeen Soomaaliya, balse ilaa iyo hadda si rasmi ah noolama soo xiriirin xubin ka tirsan wasaaradda difaaca iyo taliska ciidamada UPDF ta si ay noogu wargeliyaan geerida wiilkayga oo ay muddo 7 ah ka soo wareegatay si aan ugu diyaargarowno duugistiisa, ayay tiri hooyada dhashay sargaalkan ka tirsanaa ciidamada Uganda ee mujaahidiinta Al-Shabaab ku dileen dagaalkii Buulamareer. Tacsi iyo baroor diiq ayaa haraysay tuuladii uu ka soo jeeday sargaalkan, waxayna hooyadiisu sheegaysaa in maalin waliba ay u yimaadaan xeen dad ah kuwaasoo uga tacsiyeynaya geerida wiilkeeda ayna ku jiraan qabanqaabada aaskiisa. Waxa aan dadka u sheegnay inaysan muddo dheer sii joogin halkan sababtoo ah ma hayna jadwal rasmi ah oo ku aadan goorta meedka la keenaya dalka, balse waxaan qaar ka mid ah qaraabada u ogolaanay inay sii wadaan baroor diiqda iyo inay u tacsiyeeyaan hooyada dhashay sargaalka maadaama ay tahay qof waayeel oo daciif ah, ayuu yiri Jarles Anguso oo ah in adeerka sargaalka la dilay. Waa Maxamed Cali, aad baad u mahadsan tahay. Qaybaha dambe ee barnaamijka Ruux ayaan isla soo gaarnay. Maxamuud Ugaas, gabagabadii in filmkan ka waran saameynta iyo raadadka uu ku yeelanayo muwaadiniinta u dhashay dalka Uganda? Waxaan isleeyahay saameynta uu ku yeelanaya kama yara, bal weyba uga kadhib badan tahay saameyntii maxaan ku yiraahdaa dadka Maraykanka uu ku yeeshay muuqaaladii askartoodii xamar lagu jiijiiday 30 sano ka hor ay ku yeesheen. Yacni maxaan ku yiraahdaa qaarkood caruurtoodii oo maxaan ku yiraahdaa xabada ku dhacayso madaxa laga wada toogtay bay ka daawanayaan kamaradda Alkatay, aad bayna xaqiiqatan ula socdaan dadka shucuubta maxaan ku yiraahdaa askartu ka joogta waddankani, aad bay ugu xiran tahay oo ay u raadiyaan oo ay ula socdaan muuqaalada iyo fariimaha ay soo dirto Alkatay markasta iyo maxaan ku yiraahdaa xarakatu Shabaab oo mar walba waxa ay maaragtay isha ku hayaan dhibaatooyinka iyo dagaalka tooska ah ee ku socda geerida iyo dhaawaca ku imaanaya askartoodii iyo wiilashoodii. Marka waxyaabaha social media iyo baraha bulshada lagu magacaabo bay arintaasi ka cadahay oo ay maaragtay mararka qaarna ay isdhaafsanayaan oo ay ku sheergareynayaan, mararka qaarna ay xataa ku barooranayaan oo ku soo gudbinayaan ahalkoodii iyo asxaabtoodii iyo wiilashoodii oo qayb ka ahaa askartii lagu laayay Buulamareer ee 200 korka u dhaafaystay. Aad baad u mahadsan tahay Maxamuud Ugaas. Guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan oo caawa gabi ahaantiisaba aynu ku soo qaadanay falanqaynta filimkii muassasada Al-Kataib ay ka soo saartay macrikadii Buulamareer ee lagu laayay askarta Uganda. Barnaamijka la mid ah inta aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tagayaa tix kooban oo inoo soo diray mid ka mid ah dhegeystayaasha Al-Furqaan. سيداس يوفي أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدان ليف يحاسي يهون قبا يحين كوابيكي أغييبو ويهاب الرادو كي يدادو من ويولوف كنورشا كي يالامسادين يوغان ديس كي وحاهر يابادل سيدا يدار عراري يباكو تيري ونروح كي يرام يران كارك oo yeelka doodiyo dhow ugu jiray Uganda iski waxa helaya badna sida yoolal banaan yar iska eriyadu Yesuste wuxuu yugaagsada yiblad oo dusha kaga yurursaday Uganda iski waxa helaya badna sida yili hawada soo yuuftiro afka yuu bani yu cidiya haya kora jacay iyo ator ku yumbuurisayo yonki yo wiqiiqdi yo uska baxay Uganda iski waxa helaya badna sida yaan yurjiir yu anaysayo yoolkeeda sheed ka yiqiinsato si yuhuun san orod ugu yaacdayo qabashada yu dhiiyo kaysayo yaxyaxyaa inaba naxu yeelanayn Uganda iski waxa helaya badna mayu weeriba yayuurayo yaasunkii abeeyam xiraa gasho keeniya yabaalbay yuu gacanto murtadiya yiciisba yaabano yuashadii gurgurta yaamisto mayoolkii igaadba daba yaro ididiiradeera yurubkayo makiyuu as eega yama noqdo midabyaan yaya gaaltimay xale yasma nadiisi waa yasno afrikaan tiyoo si awday gurto يلغان با كبا حيو يو تارو يلغان با كبا حيو يو تانه